Bem, boas tardes a todos e a todas. Tedes que disculpar estas fallas porque este exército ainda non está ben preparado para asaltar así as trincheiras onde están escondidos os amigos, non os enemigos. E entón, pois nada, simplemente pedir disculpas. E os fallos que houve foron simples fallos de información. Nada máis. Alguns deles van se corrixindo, me parece, pero outros quedan sin corrixir. Entón, como sabedes, trátase simplemente de ter conocimento do fallo do xurado a respecto dos premios de contos que convocou o facho para este ano, e eu limítome a ler a acta do xurado e o reparto dos premios. A acta do xurado é o seguinte: a agrupación cultural O Facho ten a honra de comunicarles o fallo do concurso literario Carlos Casares. Na convocatoria 2010, segundo acordo do xurado, formado por Mar Hermida, Xosé Mondelo, Mar Hermida, Xosé Mondelo, Xavier do Campo, que ven sustituído hoxe por Sol, é un membro do Facho. E son, os premios son os seguintes. Primeiro, premios da categoría A, que son nenes e nenas de 9 a 12 anos. O primeiro premio é Tidúase o conto Evaristo, o piollo listo, e o autor é Matías Núñez Gil, alumno do Instituto de Zalanova en Ourense, no IES de Zalanova, que ali é onde o mundo se chama Zalanova. No segundo premio é titulado Un verán moi especial. Debe ser o que estamos vivindo hoxe, porque é primavera e tocou o verán aquí agora. Debe ser moi especial isto. Escribiu o conto Lorena Barrera, alumna do CEIP Vista Alegre de Burela, que era que estaba en Lugo, que estamos agardando, que ainda non chegou por aqueles erros informativos dos que falei ao primeiro. Pasamos logo á seguinte categoría de premios, que son os premios da categoría B, para rapaces e rapazas de 13 a 16 anos. Aquí o primeiro premio tidúase 6 de diamantes. Lógicamente ten que ser un xogo. O 6 de diamantes escribiu-no Brais Lamela Gómez, que é alumno do IES Basanta Silva de Vilalba, de Lugo. Perdón. O segundo premio, o título do segundo premio é o seguinte: é na terra un mar de bágoas. Ben certo. A autora Laura Rivadulla Costa, alumna do IES, Agra de Raíces de C, a provincia da Coruña. Ademais dos premios que son os que acabo de ler, na categoría A e na categoría B, hai tamén uns accesos que entendo que o debemos ler, que son na categoría B, os accesos é Unha bágoa e máis unha flor, de Uxía Barrientos Reboiras, alumna do IES Agra Donzán da Coruña, é O meu xardín maldito, de Sofía Caldo Soares, que é alumna do IES Arragoas de Ourense. Con isto agradecemos a participación de todos os concursantes e felicitamos moi especialmente aos gañadores e gañadoras. Parabéns e saludos. A Coruña, maio, 22 de maio de 2010. Este é a todo xurado. E isto é o resumo de todos os premios que o Facho concedeu. Eu simplemente felicitar con todas as miñas forzas aos ganadores, pero non somente aos ganadores, os gañadores por gañar, pero a todos os que concursaron por concursar, agardando que canto máis concurrencia de escritos en galego contando contos, pois máis agradecimento que temos que ter todos nós con os que os escriban. Nada máis. Ben, os membros do xurado, que somos catro membros do xurado, pero eu en realidad non fago nada máis que remexer papeles e non facelo moi ben. Os membros do xurado, os que deron os contos e os que fallaron o premio, pois son Mara Hermida, Xavier Mondelo, Pepe Mondelo e Xavier do Campo. Xavier do Campo non está aquí hoxe. Non pode vir. Pero de todas maneiras, todos os tres son persoas moi vinculadas ao mundo da literatura e ao mundo da xuventude. E agora vamos dicir unhas palabras. Eu lerei unha nota que mandou Xavier. Mar, cando queiras. Ben, pois boa tarde a todas e a todos, e te pido se gracias por estar aquí este día, ¿no? A mí non se me dá moi ben de falar en público, se falo todos os días, pero aproveitando que fizemos a publicidade, fixen aquí unhas palabras, compuxen unhas palabras xogando cos títulos das obras ganadoras. Entón vou volas ler para compartilas con vos. Nesta terra, que ás veces é un mar de vagos e ás veces unha marea de xente que defende a nosa cultura e o noso sinal de identidade, a lingua, temos esta xuntanza para recibirvos a todas e a todos vos, para felicitarvos e animarvos a que continuades a escribir. Esta tarde, que parece inscrita nun verán especial, escollemos seis diamantes entre outras moitas perlas. Non sei se será unha bagua ou unha flor o que recibiremos, e tampouco sei se a realidade que vive a cultura acabará nun xardín maldito, pero o que si sei é que igual que o fai Evaristo e o Leolisto, resistiremos e seguiremos defendendo o noso, e por iso vos animo unha vez máis a que continuedes escribindo nesta nosa lingua, porque así é a mellor maneira de continuar a vivir. Un acto semellante a este de Fonte, un acto de despedida en un instituto de estudio de los rapaces de segundo bachillerato. Non é dirección dun dos rapaces, dixen unha frase entre o Eduardo do acto que me quedou certamente grabada, e dixo que non é tan importante ou é igual de importante o que facemos, pero tamén con que nos facemos, que ao fin e ao cabo era unha forma de gratitude hacia os pais, hacia os mestres, hacia os propios compañeros. Entón, neste sentido, decátome de que o que estamos facendo aquí, estamos facendo, por citar solamente tres nomes, por COFACHO, que é a gran institución cultural de Galicia, a primeira institución que naceu no ano 1963, que nació para recuperar la palabra en memoria, porque sabía que Galicia podía ser otra cosa, tenía que ser otra cosa. Y también para recuperar las palabras perdidas, la lengua moribunda en aquel momento, y que hoy, afortunadamente, como diría Don Tabalo, poeta orensano, esta lengua se hace más y volverse más palabras. Y también estamos en un año de Uxío Nogueira, que tamén nos acompaña e que nos leva acompañando todo este con toda a súa intensidade estes días. E recordar tamén que os nenos, que entre outros premiados no concurso do Facho, o primeiro premio deste concurso ganou no Carlos Imerden de Carlos Casares con ese libro que algúns leiríades que era as Naranxas de Aranxas e todo o Aranxas. En este sentido de recuperar a palabra, de recuperar as palabras, gostaria de ler un poemiño que sempre leo aos nenos un instituto que funda la vida. Que se llama, a veces siento que en mi país faltan palabras. Tiene un poemínio de este libro que seguramente alguno de vos ya había leído, que es hecho serio, que se llama Nadie en Galicia. Si no lo viste, pues lo vas a ver porque es muy detenido. Que dice así: siento que cuando a mujer de la floristería no me fala la miña lingua, desaparece un prado de pensamientos azules. Que cuando en el taller de chapa y pintura no fala la miña lingua, se oxida algo por dentro mía. Que perdo tantos cuando en el banco no me atenden en el idioma. Y cuando abro los jornales y a miña lingua solo aparece debajo de las piedras, es como si en un país fuese otro. A veces, cuando estoy en autobús y no estoy con ninguém falando a miña lingua, fecho y abro los ojos para ver si estoy soñando. Y cuando en medio de una plaza estoy un neno o una nena que fala con a mí, tengo ganas de protegerla de todo lo que está a suceder antes de que se eche de mí. A veces siento que no me parís faltan cosas, que desaparecen día a día, que hay gente que se abandona, que hay gente que se esconde, que siento que poco a poco o no estáis más pacientes o más pequeños, y que somos menos, porque hay menos palabras. No me parís, hay mucha gente buscando las palabras que nos faltan. Buscamos debajo de las piedras, nos chornáis, o nos menos enenas que agarran un todos. Palabras que a veces aparecen y otras se perdieron para siempre. Gustaríame que tocase de esas mismas palabras, como yo necesito las cosas. Gianni Rodari, que es un escritor italiano, que tiene una obra revolucionaria en su momento, que era la gramática de la fantasía, y los niños muy bonitos ponemos como contos por teléfono y otros, preguntábase para qué escribir. ¿Por qué escribir? ¿Para qué escribir? Entonces decía que animaba a los niños, las escuelas, profesores, a crear, a recuperar la palabra, a recuperar los corredores, publicar revistas, recitar, encontrarse en espacios donde, como hoy aquí. Y decía que escribamos no para que todos seamos artistas, sino para que ningún seamos esclavos. Entonces yo identificaba la palabra como conocimiento, como bálsamo mismo, y como liberación. En ese sentido, ya para acabar, hay alguien, también estos días con motivo de las homenajes, Auxío, alguien dijo una frase también que era: escribiu y quiso los vivos. Yo creo que este es el sentido para mí más profundo de este acto. Recordad también aquel verso que también percorreu todos los corazones estos días de tantos galegos de Cabo de Compostela, que era que es preguntada que a foja de nuestro amor no puede ser inútil. Que nos ahora ya casi podemos decir, parafraseando para el verso, que a porta do noso amor non é inútil. Pois Xavier do Campo escribiu o seguinte: se nos paramos a pensar por un intre, nada nos deberá producir abraio máis grande que a palabra. Nada existe máis capaz de producir prodixios, efectos máxicos, do que fai esa cualidade humana que é a palabra. A mesma que, de vez en cando, nos convoca e reúne en actos como este, ou como no que agora estou eu participando aló polas terras do mestre Pondal. A palabra chámanos para festexala, pero cada día, desde o mesmo intre no que o ser humano foi quen de emitir un son cargado dun significado máis complexo por expresar fame, sede, frío ou rabia, e comunicou unha idea que foi inmediatamente comprendida por un semellante, ímola cargando co significado das nosas creacións, porque esa é a máis grande e extraordinaria potencialidade da palabra, crear. Ser quen de dar vida àquilo que non mea. Por iso é tan importante para os povos a palabra propia, aquela que nomea e crea as cousas cercanas, as que nos dan vida, máis aínda, as que fan que a vida sexa algo real, sexa aquilo que percibimos como cerne da nosa realidade humana. Malos son os tempos nos que amenazan a nosa lingua aqueles que sempre habería que supoñer que ocupan o lugar no que están precisamente para defendela, para promover o seu uso e para garantir a súa supervivencia. E agora amósanse como carraxentos inimigos. Gastan as súas forzas en procurar camiños para desprestixiala. En público, en privado, negan e desprezana, por máis que algúns deles fagan, como a mestres do disimulo, uso ritual dela. Por iso, teño por tan importante este certame no que os máis novos, aqueles a quen vos corresponde a herdanza da lingua, xunto iso sí, coa responsabilidade de transmitila aos que veñan detrás de vos, amosades con cualidades literaria e lingüística o orgullo desta lingua que nos fai sermos o que somos, galegos. Porque é ben certo que non sei menos galego por non falar a lingua propia do país, pero, desde logo, que non debemos ter por galego a ninguén que dela zanega e fai público desprezo. Convócanos a palabra, e ela nos acolle e defende. Na palabra está a nosa historia, o noso pasado e o noso porvir. En vós, os que participastes neste certame do Falxo, en todas as mozas e mozos de Galiza, está o futuro da nosa lingua. É unha rica herdanza que nos legaron as xeracións que nos precederon en pisar o chan desta terra. E agora, para vós, a mei grande responsabilidade para con o noso país. Xavier do Campo, en maio do ano de Uxío, Novo Neira. Ben, pois agora imos proceder á entrega de premios e outras consignas que hai por aquí. Daremosvos a cada un dous disquiños que son pues, algunhas das actividades que facemos no Falxo. Leva tamén a dirección dun blog que mantemos. E daremosvos dous a cada gañador, un para vos e outro para o vosso mestre ou mestra. Tamén daremos uns libros, por suposto, premio e o vosso diploma. Entón, pois, imos nomeando e ides vos acercando, non? Claro. No me gusta. A ver. A ver, en primeiro lugar, Matías Núñez Gil, que leva o seu premio, como sabéis. Claro. O seu premio, como ben sabedes, polo conto Evaristo, o piollo visto. Que? O segundo premio da categoría A. Aí está. Non era a categoría, verdad? Non chegou. Lorena Barrera, sí, era López, Lorena Barrera López, por un verán moi especial que guardámoslo aquí para darlo cando ela foi a primeira. Pasamos, polo tanto, xa á categoría B, que son rapaces e rapazas de 13 a 16 anos. E aquí, como ben sabedes, o primeiro premio, 6 de diamantes, é de Brais Lamela Gómez. o segundo premio desta categoría é para Laura Rivadulla Costa, que é de CE da Coruña. Ben, e con isto... Agora, sí? Só que existen os seus diplomas, non ten dinero. Ah, bueno, si, si, estaba. Non, non, con xa tesis, Miriam, como acabo de ler, perdón, Os dous xa tesis son unha bagua máis unha flor de Uxía Barrientos Reboiras. Mais o meu xardín maldito de Sofía Calvo Soares do IES As Lagoas de Ourense. E agora sí que eu rematei, pero os que non remataron son os que levaron o premio, porque quédalles moito que traballar para gañar moitos máis premios, pero sobre de todo para impoñer de xeito que todos os seus amigos e compañeiros poidan participar e poidan gañar un premio igual que gañaron eles, falando e escribindo o noso, a nosa lingua, o galego. E agora sí que penso que xa podemos dar por rematado o acto de hoxe, xa. Entón imos a tomar aí uns pinchiños, que é a última parte. É aí nun bar que queda cabra aquí cerquinha, aí na Plaza de San Pablo, na Plaza de San Pablo, imos andando, que cruzamos aí a carretera e xa estamos no sitio, así que cando queirades imos para lá. Veña, un abrazo. A ver, un momento, alguén me dirí unha copia da nosa de Xavier. Gracias.